yaptı delik. Kıvrılarak oturmuş ve sığınmış bir köşesine insanlık dediğim. Henüz olgunlaşmamış bir cenin. Tek bir ışık sızmıyor. Öylesine kalın duvarlar. Yapay bir ışık tepelerinden onlara bakan. Yürekler taş gibi ve soğuk. Görmüyor gözler birbirini ve tutmuyor eller birbirini. Hiçbir söz, hiçbir kulağa girmiyor. Ve ne onu anlıyor, ne öteki ötekini dinliyor. Öylesi bir anlaşılmaz. Buz gibi kalplerden öğretilmiş yalan sevgiler. Birbirini bulamıyor, baktığını görmüyor, insan gördüğünü anlamıyor. Duvarlar üst üste binmiş. Sevgiler birbirini bulamıyor, baktığını görmüyor, insan gördüğünü anlamıyor. Duvarlar üst üste binmiş. Ne benlik sağ, ne de vücut ölü. Ölüyken sağ kalmak adına onca uğraş, tepinmeler, hınca hınç maddenin ortasında. Kıskırarak yakalanmış sancılı insanoğlu, kalp ağlar, ruhlar ölü, göz soğuk, el yordamıyla karanlıkta topallıyor, sürünüyor. Tüm o benler üst üste. Ölüyken sağ kalmak adına onca uğraş. Tepinmeler hınca hınç maddenin ortasında. Kıskıvrak yakalanmış sancılı insanoğlu, kalp ağlar, ruh ölü, göz soğuk. El yordamıyla karanlıkta topallıyor, sürünüyor. Tüm o benler üst üste. Kendi kuyruğunu yiyen o korkunç yılan, dolanmış mağaranın duvarlarına ve duvar olmuş duvara, set olmuş yüreğe. Gözler çıldırmış ve dönmüş kara deli ve dönmüş kara deli. Kendi kuyruğunu yiyen o korkunç yılan dolanmış mağaranın duvarlarına ve duvar olmuş duvara, set olmuş yüreğe. Gözler çıldırmış ve dönmüş kara deli. Öfkeyle yağmalamış biri diğerini, eller kanlı. Yürekler kendini temiz bilse bile yumruk yumruğa, saç saça, baş başa girişmişler birbirlerine. Öfkeyle yağmalamış biri diğerini, eller kanlı. Yürekler kendini temiz bilse bile yumruk yumruğa, saç saça, baş başa girişmişler birbirlerine. Göz görmez diğer gözü ve bilmez insan insanı. Ölü bir ruhun son kalıntıları. Canlı kalmak için savaşıyor karanlıkta. Çoktan yenik düşmüş. O yılanın yalan zamanına ve o katran karası mekana. Canlı kalmak için son kalıntılarıyla, son kalıntılarıyla ölü bir ruh. Ve bilmiyor insan insanı ve görmüyor göz gözü. Orası bir karanlık. insan insan. Öyle bir ruhun son kalıntıları, son kalıntıları gibi. Canlı kalmak için savaşıyor karanlıkta. O şekilde çoktan yenik düşünüyor. O yılanın yalan zamanı ve katran karası mekan. Oradayım ben de biliyorum ve görüyorum kendimi, seni ve diğerlerini. Oradayım ben de biliyorum ve görüyorum kendimi. En çok da kendimi, seni ve de diğerlerini. Kalları içerisinde çoktan ölmüşken yaşamaya çalışan insan kırıntıları. Oradayım ben de biliyorum ve görüyorum kendimi, seni ve diğerlerini. Örümcek ağları içerisinde çoktan ölmüşken yaşamaya çalışan insan kırıntıları. Ve kazıyorum yuvarlandığım elimde. Tırnaklarımın arası simsiyah, toprak dolu, korkuyor kalbim atmaya dair. Görecekler beni diye. Kazıyorum yuvarlandığım, simsiyah, toprak dolu tırnaklarımla. Korkuyor kalbim atmaya dahi. Görecekler, duyacaklar beni diye. Sessizce kazıyorum. Ve bir milim dahi incelmezken yalandan duvar, on binlerce kol geri çekiyorum. Her seferinde tekrar tekrar geri düşüyorum. O kızgınlık kaçan. Örtülmüşüz hepimiz ve her birimiz. Maddenin karasına, sevginin yalınına, yüreklerin soğuğuna bulanmışız. Bulanmışız maddenin karasına, bulanmışız sevginin yalınına, bulanmışız. Bulanmışız yüreklerin soğuğuna. Ve gömülmüşüz ölü gibi topraktan bedene. Ölmeden ölmüşüz. Zaten çok da bölüyormuş. Kazıyorum ve kazıyorum ve kazıyorum. Yoruluyorum, bıkıyorum, çaresizlik mahkum ediyor beni. Kara deliğin kara büyüsüne. Kazıyorum ve kazıyorum. Sizlik mahkum ediyor beni. Kara deliğin kara büyüsüne. Kara deliğin kara büyüsüne mahkum. Kara deliğin kara büyüsünde esirim ben. Kara deliğin kara büyüsüne düştüm ben. Yanmak ve yakmak için bu meçhul bedeni. Meczuba dönmek ve ısıtmak için. Feda edeceğim benliğimi. Ve katacağım güneşi ve katacağım güneşi. Ve gömeceğim kalbimin derinliklerine ele gelmez yakıcı küreği. Ve yakmak için bu metruk bedeni. Meczuba dönmek ve ısıtmak için yüreğimi. Feda edeceğim onu. Ve katacağım güneşi ve gömeceğim kalbimin derinliklerine ele gelmez yakıcı küreğimi. Yalandan parlayan kahrım bana. Kahrım bana ey yalandan parlayan bana kahrım. ki ben sandım kendimi hep. Görmeden evvel gizlediğim tarafım. Çarpılmışım. Çarpılmışım. Yamuk yumuk bedenim ve kurt dolu zihnim. Anlam veremezdi elbet görmenin acısını. Anlamlandıramazdı elbet görmenin acısını. Bilemezdi elbet perdenin arkasını. Hissedemezdi elbet ufkun acısını. Öylesine öylesine hapsolmuşum dört duvardan zindanım. Öylesine öylesine hapsolmuşum dört duvardan zindanım. Bir ışık demeti için, minicik bir delikten giren sadece bir damlacık ışık için. Delirmişim, kahrolmuşum, kıvranmışım ve sarsılarak uyanmışım yalancının dükkanı. Sarsılarak uyanmışım yalancının dükkanının tam ortasında. Yanmak ve yakmak için bu meçhul bedeni, meczuba dönmek ve ısıtmak için yüreğimi, feda edeceğim beynimi ve katacağım güneşi ve gömeceğim kalbimi ve ele gelmez yakıcı küreği. Kazıyorum ve kazıyorum ve kazıyorum, yoruluyorum, bıkıyorum. Çaresizlik mahkum ediyor beni kara deliğin kara büyüsüne. Kara deliğin kara büyüsü sarmalıyor dört tarafına. Kara deliğin kara büyüsü delirtiyor beni. Ve karartıyor yüreğimi. Örtülmüşüz hepimiz ve her birimiz maddenin karısına, sevginin yalanına, yüreğin soğuğuna bulanmışız ve gömülmüşüz ölüm gibi topraktan beri. Ölürken sağ kalmak adına onca uğraş. Tepinmeler hınca hınca maddenin ortasında. Kıskıvrak yakalanmış sancılarısın. Kalp ağlar, ruh ölü, göz soğuk. Kalp ağlar, ruh ölü, göz soğuk. Her yolda biri karanlıktı. Topallıyor, sürünüyor tüm o benler üst üste. Kendi kuyruğunu yiyen o korkunç yılan. Dolanmış varım duvarları. Duvar olmuş, duvara set olmuş yüreğe. Gözler çevrilmiş ve dönmüş kara deliğe. Tüm o gözler kara delik gibi ürtüyor insanı. Tüm o kara gözler kara delik gibi ürtüyor insanı. İnsanlar kara delik benim için kaybolmuş. Görmüyor diğer gözüm ve bilmiyor ismini seni. Ölü bir ruhun son kalıntıları canlı kalıntıları. kalmak için savaşıyor karanlıkla. Çoktan yenik düşmüş olsan, o yılın zamanına ve hatran kalesine kal. Çoktan yenik. Topallıyor, sürünüyor tüm o benler üst üste. Kendi kuyruğunu yiyen o korkunç yılan dolanmış mağaranın duvarlarına ve duvar olmuş duvara set olmuş yüreğe gözler çıldırmış ve dönmüş kara deliğe. Öfkeyle yağmalamış biri diğerine, eller kanlı, yürekler kendini temiz bilse bile yumruk yumruğa saç saça baş başa girişmişler birbirlerine. Kalbim atmaya dahi görecekler beni diye beni bulmasınlar, görmesinler. Mecluba dönmek ve ısıtmak için feda edeceğim ben diye ve ve katacağım güneşi, ve katacağım güneşi ve gömeceğim kalbimin derinliklerine. Ele gelmez yakıcı küreği. Ama nasıl? Kahrım bana yalandan parlayan. Belki ben sandım kendimi, görmeden evvel gizlediğin tarafı. Çarpılmışım, yamuk yumuk bedenim. Ve kurt dolu zihnim, anlam veremez de elbet görmeyebilirsin. Öylesine hapsolmuşum dört duvardan zindanına, soluk soluk hep sarılmış. Sen solmuşsun. Ve bir ışık hüzmesi için delirmişim, kahrolmuşum, kıvranmışım. Çaresizlik mahkum ediyor beni. Kara deliğim, kara büs. Artmışız hepimiz ve her birimiz. Maddenin karısına, sevginin yalanına, yüreklerin soğuğuna bulanmışız. Toplaktan bana yalandan parlayan. Belki ben sandım kendimi. Belli ki yanılmışım. Belki ben sandım kendimi hep görmeden evvel gizlediğin tarafı çarpmış. Yamuk yumuk bedenim ve kurt dolu zihnim anlam veremez elbet görmediğiniz. Öylesine hapsolmuşum dört duvardan zindanına, sağım solum hep sarılmış ve bir ışık yıkması için delirmişim, kahrolmuşum, kıvranmışım ve sarslara boyanmışım. Bu bir mağara, bu bir delik. Öylese kalın duvarlar. Bu bir mağara, bu bir delik. Tek bir ışıksız mıydı? Öylese kalın duvarlar. Yapar bir ışık tepelerinden onlara bakmam. Yürekler taş gibi ve soğuk. Yanmıyor gözler. Yürümüyor kulaklar birbirini. Ve tutmuyor eller birbirini. Yalandan sevgiler birbirini bulamıyor, baktığını görmüyor insan, gördüğünü anlamıyor. Duvarlar üst üste bitmiş. Ne benlik sağ, ne de üstü. Ölürken sağ kalmak adına onca uğraş, tepinmeler, hınca hınç maddenin ortasında. Kıskıvrak, yakalanmış sancılı insanoğlu, kalp ağlar, ruh ölü, göz soğuk. El yordamıyla karanlıkta topallıyor, sürünüyor. Tüm o benler üst üste. Kendi kuyruğunu yiyen o korkunç yılan dolanmış mağaranın duvarlarına ve duvar olmuş, duvara set olmuş yüreği. Gözler çıldırmış ve dönmüş kara deri. yağmalamış biri diye ve eller kanlı, yürekler kendini temiz bilse bile yumruk yumruğa, saç saça, baş başa girişmişler birbirine. Göz görmez diğer gözü ve bilmez insan insanı. Ölü bir ruhun son kalıntıları canlı kalmak için savaşıyor karanlıkta, çoktan yenik düşmüş. Ayıranın zamana ve katran karısı mekana, soluk renklerle aldamış ve değişmiş tüm benliği, yıl içi toprağa. Oradayım ben de biliyorum ve görüyorum. Oradayım ben de biliyorum ve görüyorum. Yaşamaya çalışan insanların izlerini mahkum ediyor beni. Kara dediğin kara büyüsüne, kara dediğin kara büyüsü esir almış beni. Thank you. yuvarlanmış sürece insan kıskıvrak yakalanmış. Kalp ağlar, ruh ölü, göz soluk. El yordamıyla karanlık. Belki ben sandım kendimi, görmediğin evvel gizledim seni. Çarpılmışım yumuk yumuk bedenim ve kurt dolu zihnim anlam veremez bana. Gönlümün ötesine öylesine hapsolmuşum dört duvardan zindim. Işık hüzmesiz delirmişim, kahrolmuşum, kıvranmışım, şanslara uyanmışım. Heda edeceğim benliğimi ve kıtacağım yürüyüş. Ve döneceğim kalbim derinliklerimle böyle bir tam ortasında ele gelmez yakıcı türeyim. Ve göreceğim kalbim derinliklerine de böyle gönlüm tam ortasında ele gelmez yakıcı hepimizin her bir maddenin karısına sevgilim yalanına buz gibi soğuk yüreklere bulanmışız ve gömülmüşüz. Ölü gibi topraktan bedene, ölü gibi gömülmüşüz topraktan bedene, ölü gibi gömülmüşüz topraktan bedene. Örtülmüşüz hepimiz ve her birimiz. Ve ben kızıyorum, yoruluyorum, bıkıyorum, çaresizlik mahkum ediyor beni. Kara deliğin, kara büyüsüne, kara deliğin, kara büyüsüne esirim ben. Yanmak ve yakmak için de mezunluğum. Mezunluğa dönmek ve ısıtmak için yüreğim.